Eta esan bezala, ba, azken egun hauetan, garapen jasangarriaren astea, mugikortasun jasangarriaren astea, izan behitugu izpide, baina neurriak politikan hartzen dira. Eta zentzonetan joan den ostiralean, departamentuko saioan karbono gutxiko edo karbonoa gutxitzeko plana aurkeztu zutelarik, bertan izan zen noski, Iker Elizalde, EH Baiko kontseilari departamentala edo departamentuko kontseilaria, eta gaurkoan gurean dugu hemen atxetik gratian, Iker, egun Bai, egunon. Esan bezala, karbono gutxiko plana, epe luzerako hartu beharreko neurrietaz, gogoan hartuta, agintarien agendan, ezinbesteko gaia dela, gaur egun, itxuraz. Bederen, orain aztertuko dugu injustu, plan honek, benetan, zer bilatzen duen eta zein helburu bituen eta betegarriak diren ala ez. Kontuan hartuta, nola nahi ere, jada, azken urteetan, azken hilabeteetan, eztabaidan izan den gai bat dela, berotegi efektua eragiten duten gasen emisioak eta noski hori eragiten duten energia kontsumoak, ez? Argazkia argia da, zuen ustez, hain justu, testu inguru horretan nundik eta nora sortzen ditugun berotegi efektu edo gas hoiek. Bai, orokorrean finkatu den EPEA, 2050ko urtea da, nun instituzio guztiek hainbat engaiamendu hartu behar dituzten. Guk nola bizi izan dugun plan honen lanketa, iruditzen zaigu behar dela joan kuadro reglamentarioak, legeek diotena edo bete beharrak baino haratago, eta hori da nunbait ez duguna sentitu autetxi guztien partetik. Ainitzen zun dugu bete behar horren aurrean behar ditugula neurriak hartu, baina horitzen zaigu badela konbentzimendu eskasa eta kontzientzia hartze bat ez dena erabatekoa. Eta horrek, eta guretzat bi osagai horiek ezinbestekoak dira, justuki nahi baldin badugu benetan eragin eta benetazko politika publiko ausartak eraman. Gero plana bere horretan, hainbat neurri eta helburu finkatzen ditu, ala nola helburuetan, noski, gas berotegi efektuko gasak apaltzearena, baita ere gure klima aldaketara egokitzea, eta bizia dena, horrela deitzen zaio, natura ingurugune guztiei, horiek zaintzea. Nahiko deigarria egin zitzaikun, adibidez, energia kontsumoa, murriztia, ere ez sartzea helburu horietan, eta hori ohartarazi ginuen, eta guretzat ari bat dena, edo saltza eta politika publiko guztietan sartzen dugun helburua da ere bai, nola ez, herritarren bizi baldintzen hobetzea. Beraz, helburu hoiei begira, proposamen hoiek egin genituen, uste dut entzunak izan zirela, orain ikusiko dugu gehien bat, finkatu diren hiru atal nagusietan, kontra esanik ez da joen, aintzinean ematen diren helburu hoiekin, edo helburu hoiek eta hartuko diren neurriak. Plana berez asmoa handikoa behar luke, baina gero ikusiko dugu. Nola hasierako helburuetatik, ez, murrizten joan dira gerora hartu beharreko neurriak, aipatzen zenuen hiru ardatz, mugikortasuna, eraikinak eta bizitegiak eta jarduera ekonomikoaren eragina, zentzu horretan argazki ere egina dago. Esan dit, gasen igorle nagusia garraioa dela, ez, emisioen 21%, eraikinetan berotegi efektua eragiten duten gasen 19%, argazkia eginik, argi dago nundik nora hartu behar diren neurriak, ez, edo nun eragin beharra dagoen. Mugikortasunari dagokionez, asko aipatzen da bizikleta plana, baina ez da hori bakarrik. Ez da hori bakarrik, naiz eta garrantzi handia duen, gure mugitzeko mugitzeko ohiturak aldatzea, baina aldatzeko ere behar dira segurtasunez ibiltzeko neurriak hartu eta hor. Atxematen aldugu lehen kontraesan bat, hau da, departamentuak kudeatzen ditu hainbat errepide. Baina ez da aldiro galdezkatzen, ean oinezkoentzat eta bizikletentzat bide seguruak eginen ditugun edo ez. Eta bereziki hiriguneetan hori uzten da herrien eskutan. Orduan, departamentuak nunbait badu edo agertzen du nahikeri bat hoiek garatzeko, baina herri batean, herriko etxeak ez badu berez ikusten beharra hor olako azpiegiturak egiteko, bizikletak eta oinezkoak segurtasunez ibiltzeko, ba ez da egiten. Eta berriz egiten dugu bidea, eta bueno, segitzen dugu. Eta guk beste bi puntu aipatu ditugu. Behar dela ere mugikortasun plan horretan sartu eguneroko trenen benetan inbertsio handi bat eguneroko trenak garatzeko. Gaur egun entzuten dugu, baliteke Hendaiatik Baionarako trena biderkatuko dela, emango zaiola olako bultzada bat, baina entzuten dugu. Ez dugu ikusten, gainera departamentuan gure iniziatibaz mozio bat bozkatu zuen zentzu horretan urtarrilean, eta trenekin ari girenez, iruditzen zaigu ere, gainera ingurumen autoritateak berriz agertu duen moduan, HT linea berria behin betikotz bertan bera utzi barko ginukela, nahi baldin badugu, finkaturiko helburu hoiekin bat egitea. Eta azken puntua guretzat, ja gehiago hemen, gure eskualdean, bada hor ikerketa bat abian dena, erlaitzaren edo kostaren linearen poliki-poliki ari dela lurretan sartzen, eta beraz, gogoeta bat, ikusteko sekulan bide hori den bezala ez zinbaldin bada erabili, nola egiten dugu, gaur egun diren flujo guzti horiek, autoak, nola egiten dugu. Eta hor, badajo eszenatoki bat, aurre ikusten duena, iruz palau puntutan hor erlaitzan, bidea atzera egitea, gainera hori aurkeztua da modu provisional batean, demora hartzeko. Guk esaten duguna, ze horrek bere kostua izanen du, larogei milioi, hori aipatu digute momentuz, provisionala izan daiteken zerbait entzat, guk esaten dugu orduan, provisionala izan barba da, izan dadila provisionala, eta iru lau puntu horietan, bidea zentzu bakarrean ezartzen dugu, lehentasun batekin, eta alde batetik bestera igarotzeko, itxun beharko da, beste autoak pasatzea. Eta baita ere, poliki-poliki, ikustea horrek ze efektua duen, eta baita ere, eta garrantzitsuena hor, garatzeko garraio publiko guztiak, eta alternatiba autoari diren, alternatiba guzti horiek, ze momentuz, begi biztan da, berantean girela. Eta proposatzen duguna da, hori faseka egitea, eta ikustea 2021, zatik 2021 zehor autopisten kontratuak ere berritz negoziatzen dira, eta hor bada proposamen bat, gure eskualdean, arintzeko departamentaletan den trafikoa, horiek doainik pasatzera dok. Hori guztia 2021 berriz eseri, ikusten dugu kostaren linea ea berdin mantentzen den, ea zenbatekoa jan izan den berritz, eta horren arabera ikusten dugu, bestelako zera batzuk, inbestizamendu batzuk egin behar diren, edo ez. Ongida. Agerikoa ere, garraio publikoa hobetu beharra dagoela, aipatzen zaunen eguneko tren gehiago, autobusen zerbitzu sarea beharra da ere hobetu beharra dago, agerikoa dena da, autoak bidetik kendu beharra direla bai ala bai, Hendaia aldean, Donibane Lohizunen, beaben zeresanik ez udan soilik, baizik eta egunero ordu jakinetan olako autolerroak ematen diren, horrela ez da posible. Horrela ez da posible segitzea. Alde batetik, ba ikusten dugulako, ze autoilerak ematen diren, horrek duen ondorioekin pertsonengan, ikuste dut horrek eragiten du ere, urduritasun puntu bat igotzen du, eta baita ere, horrek isurtzen duen gas guztiekin, duen ondorioa ingurumenaren gain, eta horrek ekartzen eramaten gaitu bigarren arazo edo bigarren atal bati, hau da, etxe bizitzarena. Zenta BAB aipatu duzu, BAB-en begi bistakoa da, jende hainitz BAB-en bizi izena, inguruko herrietara joan da bizitzera, prezioen gatik, arestitze horren gatik, etxuku, goizero eta gauero, animaleko auto hilerak ematen dira, baina baita ere gas isurketak animalekoak ematen dira. Beste puntuetan gauza bera, esango nuke, Donibane Lohizunen edozein momentutan kolapsatzen da. Eta guk hemen badugu, esango nuke badira ere puntu batzuk nahiko kritiko. Baina gehien bat da ze helburu ematen dugun gure buruari, finkatu ditugun edo hartzen dugun kontzientzia horrela poliki-poliki, paretaren kontra gaude, bakarrik aldugu pareta paretan zulo handiago bat egin, edo hasten gira benetan neurriak hartzen, gure seme alabai edo etorriko diren ondorengoei, mundu osasuntsuago bat usteko. Hor gaude, iruditzen zaigu guri bide gurutze batean. Aipatu bituzu etxe bizitak, bizitegi arazoa, agerikoa, hain justu Ipar Euskal Herrian, Euskal Herri osoan berez, baina eraikinei dagokien ez aipatu dugu lehen berotegi efektua eragiten buten gazen emisioen 119a suposatzen duela, zentzu honetan aipatu dut lehen, behar bada eraginkortasun energetikoa edo gutxiago kontsumitzea ez duela plan honek aurrek usten, maneruzki, kontrasan bat baldin bada ere, eraikinei dagokienez, bi puntu nabarmendu zenitu nio den ostiralean, berritze energetikoa injustu eta departamentuko etxe bizitza plana, honetan ere asmoa handiko plana zen hasiera batean, uste dut, 11 puntu aurreikusten zituela eta bide nabarra 3 puntutara murriztu egin dela, hori salatzen bezute? Ez, hor, badira bi gauz, esan duzun bezala, bada berritze energetikoa bultzatu behar dena, gainera kontsumo energetikoari buruz, eraikinak dira gehien kontsumitzen dutenak energia. Dok, hori kontutan harturik, barda berritze plan ausar bat aintzinat eraman, departamentuak bakarrik eramango ez duena, baina horren ondoan, horrek esan nahi duna da, beharko dugula lehen etxe bizitzak berritzea, eraikineak berritzea, etxe bizitza ekoizteko, gaur arte egin ez dugun bezala. Eta gaur arte ezer egin dugu, lurrak artifizializatu. Hau da, lur bat hartu, berria egin eta intzinat, baina horrekin ere ezin dugu segitu. Bi arrazoinen gatik, aipatu ditugun horrek duen efektua, karbonoa ez duela gehiago atxigitzen tabar eta bar. Baina baita ere, behar dugulako zaindu, laborantza lurrak behar ditugulako zaindu. Eta segitzen badugu, lurrak jaten, laborantza lurrak eta jaterat ematen digun lurra, ez da gehiago geldituko beraz guk, bi helburu horiek ematen diogu departamentuko plan horri, alde batetik, konsiente girelakotz behar larria badela etxe bizitza ekoizteko, baina etxe bizitza ekoiztea ez da baitezpada etxe bizitza berriak egitea, edo ez bakarrik, edo hein handi batean hori ez izaitia, eh? Eta ba, hor batira, hainbat herrietan, nun finkatzen diren, irigunean, herriko etxeak eta podere publikoek zonalde hori finkatzen dute eien eragina edo eien plana aintzina eramateko edo politika, etxebizitza politika bat aintzina eramateko. Zer esan nahi du, ba, eremu horretan herriko etxeak bere burua ikusten du horren hor diren eraikinak erosteko, berritzeko eta berritz kudeatzeko eta azken finean ba, kudeaketa publiko baten egiteko. Bai. Hala. Eta beste alde batetik, esaten nuen bezala, laborantza lurrak zaindu nahi baditugu, ez da jo milaka aukerarik ere ez. Hor, berdin, gaude bide gurutze batean. Deitoratzen alduguna da, lehen seminario bat izan ginuen honi buruz, eta horretan autetxi ainitzek, galdegiten zuten justuki, laborantza lurrak zaintzen duten hainbat lege edo hainbat dispositibo pixkat arintzea. Dok, duku, astapena esaten nuena, konbikzio kontu bat bada ere guzti honetan, kontzientzi hartze bat, ezin dugu asteburu batez egon lurraman defendatzen laborantza, tokiko laborantza, osasuntsua, helburua duena bertakoei janaria eta jateko ona emaitea, eta behar momentuan esatea, baina behar dugu arindu, eta etxe bizitzak eraiki, bon, ez nahi dugun bezala, ez da hori esaten ere ez, baina konfiantza egin, guk ezagutzen dugu, eta bon, egingo dugu, baina neurrian. Gauza da, neurria, ala. Eta gero, bigarrena, bai. Bigarrena zen, 11 puntu horiek, anfet, ziren bai. Lege proposamen bat, diputatu batzuk aurkeztu zutena ekainan, eta horren eztabaida atzeratua izan da. Eta 11 puntu horietatik, 3 atxiki dituzte, aski importanteak direnak, iru puntu horiek, bada turismo alokatzen inguruko fiskalitatearen inguruko neurriak hartzea, badajo turismo alokairuak eta urteko alokairuen arteko desorekak ba, berritze planen inguruan, ba, denek baldintza berdinetan egotea, zen gaur egun turismo alokairuan den etxebizitza bati ez zaizkio inposatzen, ba, urteko alokatzen den etxebizitza bati, inposatzen zaizkion baldintzak, hau da, berritze lanak, eta bar, eta bar. Eta azkena, hau berria da, eta interesgarri iruditzen zaiguna, aukera emaitea herriko etxei, ba, bere herrian, hainbat eremuetan, lehen etxebizitza edo etxebizitza, urteko etxebizitzak bakarrik egiteko baimena. Hala, eta pentsa genezake, herri batzuetan, zendako ez, herri osoa horrela izendatzea. Ongi da. Ba, hartuko dugu lehen bidiatu nadibidez, ba, direla ez, irigintza plan apelua berria ez da baidatzen, beno, hori herri bakotxak ikusi behar du. Lera ipatzen zenun, laburantza lurrak, maleruzki, ba, joan den ostiralen ere ez da baida horretan, ez, zanatzen zenuen, laburantza eredurik ez dela plantan ematen edo ez dela aintzat hartzen jarduera ekonomikoak aipatzen genituen eta laborantza jarduera ekonomikoa denik ezin da ukatu, karbonoa txikitzen duen jarduera ekonomiko bat gainera, baina maleruzki etxe bizitza edo eraikin berriak eraikitzea bilakatu da jarduera ekonomiko, hori da lehen esten dena agintarien partetik dirudien, ez azken urteetan. Ni iruditzen zait dena lehen esten dela. Eta azken finean dena lehen esten duzunean, ja, ba, ez duzu deus lehen esten. Juku, zer da afera? Alde batetik, eta hau ere esan behar da, zenta ez da aski azpimarratzen. Ainitz azpimarratzen da, laborantxak duen eragina gas efektuen igortzean, baina ez da inoiz aipatzen, ba, karbonoa txikitzeko ere duena, eta bereziki gure bazterrak, bazterrak garbi atxikitzeko duen eragina, eta horrek badu ala ere bere garrantzia, hori lehen gauza. Zer gertatzen da ba, lehen este guzti horretan, etxe bizitza lehen esten dugu, laborantza. Eta noski lehentasunak direla biak, ez dut horren kontra deus esanen. Gauza da, ez dugu ere eztabaidatu nahi ereduetaz. Hala. Ez baziren existitzen bezala. Hau da, laborariak badira, laborantza bada, eta denak berdin aritzen dira, eta, gu pentsatzen dugu ez dira horrela, badajo laborantza bat, hemen nagusi dena, gainera Ipar Euskal Herrian eta hainbat hobe, ba, etxalde txikietaz osatzen dena, entxeatzen dena laborariei ere diru sartze duin bat emaiten, ez dena beti lortzen. Helburu duena, edo lehen helburua da ba, tokiko biztanlei elikatzea, eta horren alde gira, eta horrek badu izen bat, da laborantza herrikoia. Hemen defendatzen duguna, eta onat hemen aintzinat eraman eta garatu nahi duguna. Bada beste modelo bat, ba, etxalde handiak, hoiek kutsadura handia ematen dutenak, baina hortaz ez da hitz egiten, eta momentu batean hor berdin, nahi baldin bagohu benetan, politika ausartak aintzinat eramatea, ba, beharko dugu laborantza eredua galdezkatu, eta ba, baten alde egin, eta guk alde laborantza herrikoiaren alde egiten du. Ongi da, ba, esan bezala karbono gutxiko plan horrek ez duela hori aintzat hartzen, nola nahi ere, ba, joan den ostiralean aurkeztu eta bozkatu egin zen, plan hori, onartua, ez dakite oraindik ere, ba, aldatzeko edo neurriak gehitzeko aukera emango duen edo ez, baina ez duzute aski ikusten, ez? Gaur egungo moldean. Ez duguna plana berak, berbiltzen ditu goizuntan esan dituztan gehienak. Ez gure proposamen zehatzak eta abar, baina bai, iruditzen zaigu falta zaiona da pixka tarima, bihotza eta sinismena. Eta horregatik ba, ikusiko dugu ondoko aste eta hilabetetan, ba, lehen aipatu dituztan hainbat proiektu zehatz hoietan, zein urrats ematen diren, ze erabaki hartzen diren, benetan plan honek ba, efektu baikorra izaiteko. Urrian berritz baduhu bigarren bilkura bat etxe bizitza, departamentuko etxe bizitza planari buruz, ba, ikusiko dugu, hor zer emaitzen ematen duen, guk proposamen bat helarazi dugu, izan ditugun lehen zeretan ematen du, pixka taintzat hartua izan dela, hala, nik uste dut gehiago orain ba, bere garapenean, izanen dugu edo ikusiko dugu benetan naikeri hori baden edo ez. Hori egiaztatuko da ibilean, ez? Hala egiten da bidea urratsez urrats, paper guztian geraz dadin, esan bezala plan hori. Iker Lizalde, esker mila, gure Lizaragatik, eta azalpen guztiengatik, Bai, mi esker zuei.